صبرين وصبورين هاورين صبرين وصبورين هاورين من بوري دوري دقامة وبرا جان دجين خشتي رجيان دقامة وبرا جان دجين خشتي خاتون خاتون لكويا صابوري دبي ارمتي خاتو جيم بدين من اللي عوده زنم زن بعد تعالى قبل من ورا سور قوليا اي خدام شتا تسناكتيا يا مريا هم انت سلامتهم جاي لشويع لنو امشتيع لو انا لنو امشتبت اي تول يا رب مينا تي من دم بي تو ام خلق بقين يشوينيش سلامات بو اويتو شي هيس قرفت يا جنبن نخر وثم لي رب مينا لو شتي جيشتم صبوري بابروين من جنسیزم هیا استاک امام هیا اواتا همو جیهان هیمنا زنی که تو متجر فروکه خیره کرورن تون کواتا تو زندوی سلاو برز برسن هر اوتان بیدگ بند کاتی پشونیا سرطا دبی لیرم سینه دروا راز دکات چون لیرم سینه دروا لوانه بما بتوانی بسید ما بسید امه ها بو کن بوا اما نشتوی کن بلام نکاون نتوانید کار بکن تکایا ایو ببی من برون نابد ام امیرانه بو ام زوره خلکانه بچی بیرین تو که اوان بو خرابه به کاری دهنه منیش ده بین ما او تو باسی چی دکی تو دبی لری بچی ته دروا نخیر منیش لگل تو دبم بلام دشمن له همو لا یکویا هم بلد ته به تنات بابا یکو ام کارب کی زور باشا همو ما نه ده منی من زور دلخوشم هرکدا سپاس به همتان بلم شعالی نیا موسیقی باشتره ببیده نوا با توی بزیدی هلم بله باش سابوری شلی نازل جیره زور باشا زور باشا نبی چیتر بمینی نوا هره زولیم او توی حتی یاری و گالتا نماوا هره زولیم تکا دا کمواز بینا تو لو جوره کسانه نی سودی نیا دلمی همو پیاوشیتا یت خوش نبم ویلیام زور درنگا زوری نماوا خریک امیری فرینکا دا کوید او کو چاره نو سیتو ها هر اوان دقصتان هبو واته استا قاتی مردنه بو ایوا نسیفتر بخونه اگر نسیفتر ببنوا دیتا قهنم بچی رقد لیما که پیمبل من برای تو بچی من در رقد لیما. آه ویلیام برای کام. آه. یه بگرین بر پرسیار نیم لواک که با سری دیت. آشا لوانه خطر خیلی کد بی خوشگو برای هر دو چند دگورین با دوشمن. پروفسور کمارت با به هیچ زوریک برای من نید همیشه با بردوامی را قبلید با توا چنین سیستاو با هیچ کارم بد نماوا زور باشا از تو پیمبلی از تو چونا اگر بم امیرم کجره که خود درست کردوا اما نامانگی چی گوره با زانه چی وکو تو توایا با خود بسر برزی بمرا نه واسم زور خلافه خواه اگر بم رجوه بید دلیان ده تخیطه وا دبی خو من درباز کهی بوی نابی هیچ کار دفتی روب دهی هاری رای کرد من نابرم جیهان امی هیمنا ای تو لحچو لسن رای کم ساد بیرهی که اگه داری جین با برز جور تو نیگرانی او ما با جورت براکم خاتون گره ات که براکم جورت براکم وازم لبینه خاتون نبه بیالا جورت ام کارب کات لکو تازن تینه دا تاوره جینو خوشه ایستی بند.